greckim w Lidl. Sery w stylu greckim, idealne na grilla. Już od 8,99. Chałwy już od 5,99. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Służby pracują nad profilem psychologicznym mężczyzny poszukiwanego za podwójne zabójstwo w Limanowej. Do Kościerzyny nie da się dojechać pociągiem. Remont linii potrwa do końca 2027 roku. Cezary Gulesza znów zostanie dziś szefem PZPN-u, jest jedynym kandydatem. W okolicach Limanowej czwarty dzień trwa obława na 57-letniego mężczyznę, który w piątek rano miał zastrzelić 26-letnią córkę i 31-letniego zięcia. Za podejrzanym Tadeuszem Dudą wystawiono już list gończy i wydano zgodę na tymczasowe aresztowanie. Rzeczniczka policji w Limanowej Jolanta Batko powiedziała w TVP Info, że służby pracują nad profilem psychologicznym poszukiwanego mężczyzny. Wszystkie aspekty są dla nas bardzo ważne. Przesłuchiwani są świadkowie, ale ustalani również znajomi, osoby, które go znały, które mogą coś powiedzieć o nim. Oczywiście tutaj zwracamy się z apelem do wszystkich, jeżeli ktokolwiek ma informacje, gdzie mógłby ukrywać się Tadeusz Duda, proszony jest o kontakt na numer alarmowy 112 bądź w każdym innym sposób. Każda taka informacja będzie przez nas sprawdzona i zweryfikowana. W akcję zaangażowanych jest kilkuset funkcjonariuszy z różnych pionów policji. Podczas poszukiwań wykorzystywane są psy, śmigłowce oraz drony. W czerwcu inflacja wyniosła 4,1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku były wyższe niż przed rokiem o 4,1%, a w stosunku do maja wzrosły o 0,1%. Kościerzyna od dziś odcięta od kolei. Przebudowa linii 201 między Kaszubami a Trójmiastem weszła w kolejną fazę, a to wiąże się z koniecznością wstrzymania ruchu pociągów. Tak będzie do odwołania minimum do końca 2027 roku. Na liniach Kościerzyna-Chojnice i Kościerzyna-Kartuzy wprowadzono zastępcze autobusy. Z Kartuz natomiast pociągi jeżdżą tak zwanym bypassem przez Kokoszki. Co na to podróżni na dworcu w Kościerzynie? Jest dobrze zorganizowane, jeździ praktycznie tymi swoimi stacjami. Trzeba zrobić tory i tyle. Ile kursów pan będzie musiał wykonać? 3. Do Kartuz. I jak tam na pierwszym frekwencja była? Była, no było tak z 15 osób. Tylko jadą dwa autobusy, jeden bezpośrednio po przystankach. Ja byłem tym po przystankach, po wszystkich wioseczkach, a drugi jedzie bezpośrednio do Samunina i z Samunina do Kartuz. I bez zatrzymywania. Bez zatrzymywania się, tak. Jak ktoś chce tam szybciej i bezpośrednio stąd pojechać, to jedzie sobie tam tym drugim. Ja jestem pasażerem, tak. I co pan na to, że nie ma dzisiaj pociągów? Ja to nie mam wpływu na to. Pan na autobus? Tak. Autobus za pociąg. Niestety. Bo będzie trochę utrudnień jednak. Nie będzie aż tak bardzo źle, ale patrząc czasowo, zależy też kto gdzie będzie jechał, no to jednak droga wydłuży się znacząco. Przebudowa linii kolejowej między Kościerzyną a Kartuzami i Gdańskiem Osową zakłada budowę drugiego toru i elektryfikację. Ukraina zmienia taktykę obrony przed dronami. Używanie wyłącznie systemów rakietowych i mobilnych grup wyposażonych w karabiny jest coraz mniej efektywne. Jak informuje rzecznik ukraińskich sił powietrznych, powstaną specjalne oddziały, które będą niszczyć rosyjskie drony za pomocą maszyn przechwytujących. Tylko w czerwcu Moskwa wysłała w kierunku Ukrainy około 4000 dronów. Jak powiedział Polskiemu Radiu ukraiński oficer Maksim Proskurow, niszczeniem bezzałogowców agresora zajmują się głównie mobilne grupy wyposażone w broń maszynową. Bardzo dużo ludzi połączyło się, tworząc grupę operacyjną i zgłosiło się na służbę do sił zbrojnych. Taka jest rzeczywistość. I dotyczy ona także tych Ukraińców, którzy nie są w czynnej służbie, ale pomagają wojsku. Taki rodzaj przeciwdziałania rosyjskim atakom jest coraz mniej efektywny, ponieważ drony agresora latają na wysokości przekraczającej 2 km. Są więc niewidoczne dla operatorów grup mobilnych i trudne do zestrzelenia za pomocą karabinów. Ukraińcy, aby nie stracić drogich rakiet, postanowili wyposażyć armię i grupy mobilne w drony przechwytujące. Jak podkreślają ukraińskie media, jedna rakieta kosztuje ponad $1 000 000, a dron przechwytujący tylko 5 000. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezes PZPN Cezary Kulesza zostanie podczas walnego zgromadzenia wybrany na drugą kadencję. Jest jedynym kandydatem na szefa związku. Do wyboru wystarczy 50% głosów poparcia plus jeden. W ostatnich miesiącach mówiło się o kilku możliwych kontrkandydatach, ale ostatecznie żaden nie został zgłoszony. W czasie kadencji Cezarego Kuleszy doszło do 4 zmian selekcjonerów pierwszej reprezentacji. Sukcesów nie było, były za to sensacyjne porażki, a występ biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata do lat 21 okazał się fatalny. Pozycja Kuleszy w środowisku wydaje się jednak mocniejsza. Swoją funkcję pełni od sierpnia 2021 roku, gdy zastąpił Zbigniewa Bońka. początek obrad PZPN o 11. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, tylko na północy będzie się chmurzyć, a na Podlasiu miejscami niewielkie przelotne opady deszczu. W Kołobrzegu 18 stopni, w Gdańsku i Suwałkach 20, w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie 24, w Krakowie 26, a we Wrocławiu 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. 5,5 minuty po godzinie 11. Czas na Państwa propozycje. 22,7 trójek klub UKF, małpa polskieradio.pl. Dziś mamy więcej czasu na Państwa zamówienia, bo od 11 do 12 i tak będzie wakacje od poniedziałku do czwartku. Wszyscy razem. Zakręcona Ireny Jusis na początek muzycznej poczty UKF. Wakacje się rozpoczęły. Widać to w autobusie, szczególnie w tramwajach, w autobusach. Generalnie jest dużo luźniej niż zwykle bywa w godzinach porannych. Ja dzisiaj wyszedłem rano koło 7 z domu. Okazało się, że ta pogoda jeszcze nie jest taka bardzo wakacyjna, ale wszystko przed nami i mam nadzieję, że będzie cieplej, chociaż nie bardzo, bardzo, bardzo gorąco. 227 UKF@polskieradio.pl. Teraz piosenka, która pojawiła się w Państwa wiadomościach z okazji wczorajszej audycji Historia pewnej płyty i była wątpliwość, pan Karol miał wątpliwość, czy na pewno Edyta Bartosiewicz nagrała swoją wersję piosenki grupy Human pod tytułem Krzyk. To tytuł oczywiście piosenki Edyty Bartosiewicz. Tak, tak, jest wersja studyjna. Oto ona. Jeśli już od dawna wiem, nie będę słuchać, nawet gdyby było mi lżej. Nie będę prosić, nie, nie będę prosić cię. Niech przyjdzie wielki ogień. Edyta Bartosiewicz, jej własna piosenka z repertuaru grupy Human. Zresztą widzę, że już jest również kilka próśb o nagrania Humana również. Ta piosenka w wersji Edyty nosi tytuł Krzyk. 227 3 UKF@polskieradio.pl. Rob pisze: witam, właśnie w tej chwili para wspaniałych ludzi z Francji wraca z dwutygodniowej podróży po Polsce, słuchając Trójki. Nie rozumieją ani słowa, ale kochają muzykę, jaką można u was usłyszeć. Czy za waszym pośrednictwem mógłbym przekazać te krótkie kilka słów? Stefanie, Ludo, you are wonderful people. Thank you so much for visiting my country. It was such a good time with you. I love you both of you. Prop. The Trippy Steel Corners w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Do godziny 12 czekamy na Państwa kolejne propozycje. Do godziny 13, przepraszam, na kolejne Państwa propozycje. 227 UKF, małpa.polskiradio.pl. Teraz będzie odrobina prehistorii muzycznej. Dzień dobry, pełny szacunek i poważanie. Stanisław Stały i wierny słuchacz programu trzeciego. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli zechcecie puścić piosenkę z repertuaru zespołu Omega, Dziewczyna o perłowych włosach. Zaczęły się wakacje, a ta piosenka wiąże się z moimi wspaniałymi wakacjami z lat szkoły średniej, z czasów kawalerskich i chciałbym ją dedykować wszystkim dziewczynom, które się wtedy we mnie kochały i które ja kochałem miłością czystą. Buziaki dla wszystkich.

Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z chłopów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofar. Przede mną owoce, warzywa, twarożek. To najlepszy przepis na udany dzień. Jeśli tak zaczynasz, to się tego trzymaj. Jeśli wciąż nie bardzo, to swój nawyk zmień. Więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów w promocji. Na przykład pralka Beko 9 kg. Technologia Energy Spin. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1599 zł. Taniej o 400 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka i w Trójce Muzyczna Poczta UKF, ale w tej chwili zajrzymy do obiektywu kamery. Było sobie zdjęcie. Dziś w fotograficznym cyklu Rzeka i zdjęcia, który wymaga od oglądającego czasu, chociaż już nie od razu na pierwszy rzut oka widać wszystko, co na nim jest. Zdjęcie zrobił Rafał Siderski, artysta wizualny, wykładowca na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Zrobiłem ileś zdjęć, pamiętam, i od błysków wodnych w tej rzece, i samego słońca odbijającego się w rzece. I kiedy zobaczyłem te trzciny, zacząłem z nimi trochę kombinować, bo wiedziałem, że to będzie ciekawe przez głównie monochromatyczność tego zdjęcia, bo to zdjęcie kolorowe wygląda, jakby było jednak czarno-białe. Patrzymy na tę fotografię i to nie jest zdjęcie, powiedzmy w skrócie, spektakularne. Myślę, że to jest ogólnie dobre określenie zdjęć, które robię, że one nie są spektakularne. Ktoś mi też kiedyś powiedział, że bardzo lubi jakiegoś rodzaju spokój, który bije ze zdjęć, które robię. Myślę też, że jest to pokłosie tego, w jaki sposób pracuję, bo dla mnie bardzo ważna jest obserwacja, poddanie się temu czemuś, co widzę. W ogóle tworząc książkę, z której pochodzi ta fotografia, myślałem o tym jako o książce trochę kontemplacyjnej, gdzie właśnie widz będzie mógł się przy każdym zdjęciu zatrzymać na chwilę, później ewentualnie do niego wrócić i poobserwować, może dopatrzeć się czegoś więcej niż ja się dopatrzyłem, a może tylko tego, co ja się dopatrzyłem. Jak się takie kontemplacyjne zdjęcie wykonuje? Sam proces robienia to też jest kontemplacja dla pana? Myślę, że tak. Sam proces fotograficzny robienia zdjęć jest dla mnie czymś, co wymaga dość dużego skupienia. To jest trochę tak jak wspinaczka, którą się zajmuję, powiedzmy sobie, po godzinach, jest moim wielkim hobby. To jest coś, przy czym muszę być tu i teraz. Jeśli się nie skupię, to nie działa. Czyli wykonując tę fotografię, poszedł pan nad rzekę, nad Wisłę, spojrzał pan na tę trzcinę pojedynczą zanurzoną w nurcie i wiedział pan, że to już to? Zdjęcie pochodzi z cyklu, który jest oparty o taką przygodę, którą odbyliśmy razem z Małgorzatą Lebdą w 2021 roku. Czytanie wody Wisła. Małgosia wtedy przebiegła Wisło od źródeł do ujścia w 28 dni 1113 km. Ja jej towarzyszyłem jako przede wszystkim artysta wizualny, ale też jako support biegowy, czyli ogarnięcie wszystkiego poza bieganiem. Jedzenie, transport, nocleg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to zdjęcie zostało wykonane tak właściwie pod koniec tej naszej przygody. Chyba 3 dni zostały do finału, jeśli dobrze pamiętam. I ja akurat ogarniałem kampera, kiedy Małgosia zadzwoniła do mnie już wybiegając wcześniej i mówiąc, że tutaj po drodze muszę się zatrzymać, bo wydaje jej się, że będzie to ciekawe wizualnie. Więc ja podjechałem tam i tak naprawdę trafiłem na rzekę jeszcze skąpaną w mgłach, ale już wychodzące słońce rozświetlało te mgły i krajobraz dookoła. I zaparkowałem kampera, wziąłem torby ze sprzętem i po prostu ruszyłem wzdłuż rzeki. Te dwie trzciny na środku? Te trzciny zaburzają pewną harmonię. Z tego zdjęcia tak naprawdę można by wyciąć lewą stronę i one były bardzo harmonijne, bardzo spokojne, wręcz takie japońskie patrzenie na krajobraz. Czysta tafla wody, w tle gdzieś za mgłą ewentualnie rysują się drzewa i niebo, prawda? Ale też cały projekt jest o tym, jak rzeka jest bytem niezależnym. Dla niej bardzo ważne było przy tworzeniu tej narracji to, aby to było o rzece, jaka ona jest i nawet jakakolwiek ona jest, bo ja nie wiem, jaka jest rzeka. W sensie jest mi bardzo bliskie myślenie o wszystkim, co żywe, jako istotach pozaludzkich, niepodporządkowanych człowiekowi. I rzeka też jest istotą? Tak, według mnie rzeka też jest istotą. Nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie ma granice rzeka, bo też sobie te pytania zadawałem, czy na przykład tereny zalewowe, które raz na 20 lat zalewa woda, to też jest jeszcze rzeka, czy rzeka to jest tylko woda, a jeśli tylko woda, to czy ryby, plankton i wszystko, co w niej pływa, to też jest częścią tej istoty. To są oczywiście pytania retoryczne, na które też warto sobie zadać, żeby po prostu inaczej myśleć o tym, co nas otacza. I te trzciny na tej fotografii robią z tej wody rzekę, z tej rzeki istotę? Przez to, że te trzciny tam są, z jednej strony trochę zaburzają tą harmonię i ja cały czas mam świadomość, że to zdjęcie jest bardzo estetyczne, ale też mam nadzieję, że nie jest przeestetyzowane w tym wszystkim. Też mi zależało na tym, żeby to patrzenie było obserwacją, a nie takim bardzo ludzkim spojrzeniem, tym, czego się uczymy w akademiach, czego się uczymy z historii sztuki i tak dalej, i tak dalej. I tak, jestem świadom, że jest to eksperyment, który jest z góry skazany na niepowodzenie, bo jestem człowiekiem i mam ludzkie patrzenie. Aczkolwiek takie eksperymenty, nawet jeśli mają się nie powieść, to znowu jakby wyciągają na pierwszy plan tematy, które są dla mnie ważne, bo ja ogólnie uważam, że sztuka nie udziela odpowiedzi, sztuka pozwala nam sprecyzować pytania i sprowokować do zastanowienia się nad pewnymi pytaniami, o których może wcześniej nie myśleliśmy. Jeśli fotografia omawiana dzisiaj Państwa zainteresowała, są trzy możliwości, żeby pogłębić swoją wiedzę. Jest książka Dopływy, drgania, powidoki i pieśni na brzegach z tekstem Olgi Lebdy. Jest także wystawa w Warszawie, czynna tylko do 3 lipca. Galeria Jednostka w Warszawie zaprasza, ale jeśli ktoś nie zdąży w Warszawie, to jeszcze jest szansa w Opolu. Tam podczas Opolskiego Festiwalu Fotografii inna wersja wystawy, która jest również, jak wspomniałem, w Warszawie. Dzień dobry, z tej strony Robert z Łodzi. Chciałbym zaproponować utwór Billy Joela, The River of Dreams, z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy spędzają wakacje w pracy. I must be looking for something, something sacred I lost. But the river is wide, and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Walk anymore. till I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the night, in the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of the deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, I go walking in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, Billy Joel, The River of Dreams. 2273 KUKF małpa.polskieradio.pl. Do muzycznej poczty powrócimy za chwilę, ale teraz połączymy się z pięknym miastem. Trójka na festiwalu. Dwa teatry. W Sopocie. Baszka Marcinik. Jaka pogoda w Sopocie? Niespodzianka. Cudowna. I proszę Państwa, fantastycznie słucha się muzycznej poczty UKR właśnie tutaj. I to jest to na wakacje. Także proszę Państwa, bardzo polecam. Chciałam tylko przypomnieć, że przez wiele lat o tej porze gawędziliśmy sobie z Niedźwiedziem. Także ty debiutujesz w roli poskramiacza Baszki. Bo jak wiadomo, ja niestety nie spoglądam na zegarek. To co, startujemy? Mogę? Halo? Startujemy, Tomku. Jak najbardziej, stoper włączony. No to już. Dzień dobry, oficjalnie. To ostatni dzień dwóch teatrów 2025. Mnóstwo atrakcji za nami. Opowiadaliśmy o nich od Trójki pod Księżycem na kilka godzin przed rozpoczęciem festiwalu, ale wciąż przed nami konkursowa prezentacja naszego słuchowiska. Oto jego zacna reprezentacja. Autor adaptacji i reżyser Mariusz Malec. Dzień dobry Państwu, witaj Baszko. Witaj. No i odtwórca roli głównej po raz pierwszy od momentu, kiedy zaprezentowaliśmy to słuchowisko na premierze rok temu, Jędrzej Hycnar. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jak mówię, Hycnar młody. Tytuł, tak, tak. Tytuł naszego słuchowiska, Mariuszu? Nie pierwszy krok w chmurach, czyli zestawienie czterech opowiadań, z których jedno oczywiście nosi tytuł Pierwszy krok w chmurach. Tak jest. Panie Jędrzeju, bo zwracam się teraz do odtwórcy roli głównej. Kto w serialu o Agnieszce Osieckiej zagrał rolę młodego Chłaski? Młodszy Hycnar. Pamięta pan ten kożuszek i maszynę do pisania? Pamiętam kożuszek jak najbardziej. Pamiętam też zdjęcia próbne, gdzie z kożuchem imitującym ten kożuch przyjechałem. Pamiętam też, jak siedziałem u mojego przyjaciela przed zdjęciami próbnymi i jak na przestrzał w szafie zobaczyłem biały kożuch na 3 dni przed tymi zdjęciami próbnymi i wiedziałem, że to właśnie muszę pożyczyć od mojego przyjaciela. Z tym oto kożuchem jego pojawiłem się na pierwszych zdjęciach próbnych. tych, pamiętam potem kożuch w Spatifie, pamiętam te sceny. Mhm. I z Elizą Rycembel, młodą Agnieszką, tak, grał tak. Pan. Mhm. Dobrze. Tak, to teraz już bardzo konkretnie. Mariuszu, no nie przepadasz za człowiekiem Markiem Chłaską, w związku z tym jego biografii pomnika nie zrealizowałeś, ale pomyślałeś sobie, że można jakoś, przepraszam, jakoś obejść ten temat szybciutko? Tak, ja chciałem troszeczkę światła wpuścić do tej postaci i w jego pierwszych opowiadaniach, kiedy on jeszcze jest w kraju, to światło przebija. W związku z tym patrzymy na Marka Chłaskę przez pryzmat postaci, które stworzył, które spotkał i w tych postaciach, jak w puzzlach, wybieramy te kawałki, które pasują do portretu psychologicznego Marka Chłaski. No a inspiracja popłynęła oczywiście ze wspomnianego serialu. Wracam do pana Jędrzeja. Proszę powiedzieć, czy Ja to wiem, ale może państwo nie wiedzą. Czy bronił pan swojego bohatera, czy po prostu zdystansował się do niego i powiedział... Teraz przy okazji słuchowiska. Tak. Nie, bo tak próbuję odpowiedzieć na to pytanie ze względu na to, co powiedział teraz też Mariusz, że ja też mam takie wrażenie, że w tym słuchowisku ta wizja relacji międzyludzkich młodego Marka Chłaski, wcale ona nie jest w takich ciemnych barwach i właściwie tam są wyławiane te wszystkie rzeczy, no, romantyczne, te pierwsze miłości, tak jest. Te pierwsze momenty zauroczenia i tak dalej, które też w tych powieściach Chłaski są. Więc wydaje mi się, że tutaj nie miałem aż takiego problemu z tym. Oczywiście może miejscami przebija się czy to szowinizm, czy parę innych rzeczy, ale ja nie miałem takiego wielkiego problemu, dlatego że aż do tak silnych rzeczy, konstruktów nie dochodzi. Tu bardziej mamy sytuację jakiejś takiej właśnie onirycznej sytuacji, w której możemy zobaczyć, jak obserwatora, jak ten autor pracuje, jak wymyśla, jak on tworzy się z wyobraźni. Tutaj do lotu. Tak. Więc tak, i tak samo przy okazji serialu Osiecka, to też był czas, gdzie oczywiście ta relacja z Osiecką była dosyć burzliwa, mhm. i w naszym serialu z Elizą razem też chcieliśmy to pokazać, ale z drugiej strony też widzieli się zanim Marek już wyleciał i nigdy nie powrócił i zanim ta migracja się zaczęła w jego życiu, więc też wydaje mi się, że ten czas nie był aż tak trudny do tego, żeby go usprawiedliwić i żeby pokazać też pozytywne strony Marka Chłaski. Piękny błysk w oczach Jędrzeja Hycnara, co oznacza, że, no właśnie, co by było, gdyby na przykład ktoś wymyślił, a to sugerował już Mariusz Malec wcześniej, wymyślił teraz film o Marku Chłasce. Zobaczył się fabularną biografię i gdyby powiedział ktoś, jakiś szef castingu, zaraz, przecież mamy już Chłaskę, jest taki podobny zewnętrznie, naturalnie. Jestem absolutnie gotowy, żeby jutro wejść na plan, gdyby ktoś tak powiedział. Mogę tylko powiedzieć tyle, że ta moja przygoda z Markiem Chłasko się nie kończy. Jestem jej też bardzo ciekaw, dlatego że rzeczywiście powraca do mnie. Powraca do mnie, jakiś ma taki swój tryb i też sobie z tym dialoguję, rozmawiam, jak to się dzieje, na jakich etapach i o czym za pomocą tej biografii tego człowieka też można opowiedzieć. Cieszę się, że tak się to mieni. Mm-hmm. Jeżeli mamy jeszcze chwilę, to wczoraj oglądaliśmy pana w Teatrze Telewizji w Curriculum Vitae, czyli CV. To są dwie jednoaktówki. Autorski spektakl Krzysztofa Zanussiego, który powrócił w ten sposób do Teatru Telewizji. Pan w jednej z tych jednoaktówek zagrał. Czy da się w jednym zdaniu powiedzieć, scharakteryzować bohatera, gdyby ktoś chciał na przykład na VOD sobie jeszcze obejrzeć? Bohater. On i ona. Lolo jest bezpośredni. Lolo jest bezpośredni i... w drodze do upragnionego celu jest w stanie zrobić wiele dla osiągnięcia celu, który jest przed nim. Natomiast jest człowiekiem, który który od życia tylko i wyłącznie chce brać, ale to życie go trochę zaskoczy. Dobrze, bardzo dziękuję. Dodajmy, że tym celem jest kobieta. I w drugiej jednak któwce zagrał niespodzianka Marcin Hysnar. No i ten temat sobie zostawimy na później, kiedy pana Marcina Hysnara spotkamy. Teraz on przygotowuje się do kolejnego sezonu w Teatrze Współczesnym w Warszawie, a Marcin Hysnar zagra jeszcze, to znaczy na naszych oczach, w konkursowym spektaklu pod tytułem Pogo. To jest spektakl Teatru Polonia w Warszawie w reżyserii Kingi Dębskiej i po prostu gra, no musi pan przyznać, brawurowo. Wspaniała rola mojego brata, naprawdę państwu to polecam. Mimo mojej stronniczości wiem, że jest to naprawdę bardzo dobra rola. Bardzo dziękujemy, Waszko. Za obu braci. Tak, dziękujemy bardzo. A już co? Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję gościom. Do jutra. Do jutra? Dziękujemy. Tak. A już z tego co wiem, to wracasz niedługo, zdaje się, za dwa tygodnie będzie, do sobotu. Będzie jutro korespondencja po Gali, także bardzo proszę, przyjmijcie. Jędrzej Hytner, Mariusz Malec i ja. Barbara Marcinik, Baszka Marcinik, dwa teatry z Sopotu. A my na koniec tej godziny jeszcze mamy dla państwa jedną propozycję mailową. To będą Szuwary i zespół Pudelś. Ani brody, ni urody. Nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholik. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, płynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora, a za portier stary, od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Zapraszamy do reklamy. Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów promocji. Na przykład lodówka Samsung 203 cm. Technologia Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2599 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.